أما بعد، باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. Sürekli Kur'an'ı tekrarlamak, okumak ve Kur'an'ı unutmaktan sakındırmak babı. Yani Kur'an'ı sürekli tekrarlamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. Bakın hadislerde ne diyor? An Ebi Musa radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal Te'ahadu hazel Kur'an. Te'ahadu yani sık sık okuyun. Sık sık haşır neşir olun. Te'ahadu bu demek. Fevellezî nefsu Muhammedin biyedihî. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki lehuve eşeddu tefelluten minel ibli fi ukuliha. Kur'an bağında bağlanmış devenin kaçıp gitmesinden daha hızlı bir şekilde ne yapar? Kaçıp gider. Bu gerçekten tecrübe edilmiştir. Sureyi ezberlersiniz. Aylarca okursunuz. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay tekrarlarsınız. Araya böyle bir hafta, 10 gün, 15 günlük bir gevşeklik girer. Bir okuyayım dersiniz. Bir de bakmışsınız ki ayetlerde hatalarınız çıkmaya başlamış. Yani diyor ki bir deveyi bir yere bağlayın sağlam bir iple o deveyi. Ardından yani bırakın o deve nasıl oradan kendini kopararak kaçıp gitmek ister. Kur'an da aynı bu şekilde ne yapar? İnsandan kaçıp gider. İnsan bunu bu şekilde unutur. Ani İbn-i Ömer radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal innemâ meselü sahibil Kur'an kemeselil ibilil muakkaleti. Kur'an'ın sahibi yani Kur'an'ın neyi? Hafızı. Bakın az önceki sahibul Kur'an geçti cennette. Sahibul Kur'an'a denecek ki okuva yüksel. Burada da Peygamberimiz diyor ki Kur'an sahibi bağlı deveye benzer. Bağlı deveye sahip olan kimseye benzer. Yani bu hadisten de anlaşılıyor ki bu hadis aynı zamanda neyi tefsir ediyor? Bir önceki hadisi. Sahibul Kur'an'dan maksat nedir? Hafizul Kur'an. Kur'an'ı ezberleyen. Emsekeha ve in etlekeha zehebet. Tutarsa bağlı deveyi kontrol eder. Diyor ki hani ve in etlekeha deveyi böyle biraz bırakırsan, salarsan ne yapar deve? Zehebet. Gider. Aynı şekilde Kur'an da böyledir. Aynı şekilde Kur'an da böyledir. O sebeple değerli kardeşlerim, Kur'an ezberi konusunda gayretinizi arttırın. Yani yarın öbürsü gün demeyin. Bu akşam evinize gidin. Amme cüzünden başlayın. Amme suresinin, Nebe suresinin yarım sayfasını tekrar et. Öyle yat bu akşam. Bakın az önce hadis okuduk. Bu hadis gelecek önümüzdeki haftalarda. Yani yeryüzüne hiç inmemiş bir melek iniyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bakara suresinin son ayetlerini ne yapıyor? Gösteriyor, işaret ediyor. Bugün birçoğumuz yatmadan önce uyumadan önce yani aleykümselam. Gece olduktan sonra diyelim. Güneş yani akşamdan sonra, magripten sonra okunması sünnet olan ayetler bunlar. Ayetel Amener Resul. Birçok kardeşimiz bunu okumaktan uzak yaşıyor şu an. Unutuyor. Şeytan bir türlü unutuyor. Kim diyor bunu okursa lekefethu. Ona yeter. Ona yeter diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ona yeter ne demek? İlim ehli diyor ki gece namazına kalkmazsa o kimse bu ayetleri okuyup yatarsa, gece namazına kalkamazsa gece namazının fazileti yerine yeter. Yatarken yani geceliğin Amener Resulü'yü okumak. Yatarken diye kayıt altına almıyorum onu. Gece. Akşam olduktan sonra, güneş battıktan sonra. Veyahut da bazı alimler diyor ki geceliğin ona yeter. Yani şeytandan ona yeter. Onu korur, onu muhafaza eder. Önümüzdeki hafta inşallah Kur'an-ı Kerim'i okurken güzel sesle okumanın, onu güzel sesle okumaya çalışmanın ve onu başkasından dinlemenin fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli mesela Ebu Musa el-Eş'ari'den dinliyor. Ebu Musa el-Eş'ari'den Peygamberimiz Kur'an dinliyor. Oku diyor. Ebu Musa el-Eş'ari okuyor. Hatta mesela Abdullah bin Mesud da okuyor Peygamberimize. Peygamberimize diyor ki ey Abdullah bin Mesud hadi oku diyor dinleyeceğim senden. Diyor ki Abdullah bin Mesud akra aleyke ve aleyke unzil sana mı okuyayım? Kur'an sana iniyor nasıl sana okuyayım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam inni uhibbu en esma'hu min gayri. Ben diyor bu Kur'an'ı başkasından dinlemekten hoşlanıyorum. Sen oku. Abdullah bin Mesud diyor Nisa suresini okudum. Ta ki diyor 41. ayete geldim. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehidin ve ci'nâ biki alâ hâulâi şehîde. Her ümmetten bir şehit getiririz, şahit getiririz. Seni de onların tümüne şahit getireceğiz ayetine geldim. Bir de baktım ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri yaş dolmuş. Yani Kur'an okurken insanın gözlerinin yaşarması lazım. Yani Kur'an okurken insanın derisinin, tüylerinin ürpermesi lazım, kalbinin yumuşaması lazım. Tabi bunu kazanmak için de önce Kur'an okumak lazım. Kur'an bugün terk edilmiş. Kur'an bugün terk edilmiş. Allah Teala bizleri Kur'an'ı hakkıyla okuyan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.